met Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. Gaan we horen of er beweging is in Den Haag. Ik krijg nu in mijn oor dat dat het geval is, dus zometeen meer. En de Utrechtse burgemeester Dijksma reageert op de situatie rond restaurant Waku Waku in Haarstad. Nu is het NOS Journaal, Casper Meijer. Het is nog onduidelijk of Nederland 5 Nederlandse IS-vrouwen kan terughalen uit Syrië. Dat schrijft demissionair minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Nederland heeft de Koerden om hulp gevraagd, maar hierover nog geen duidelijkheid gekregen. Zonder Koerdische hulp gaat het terughalen waarschijnlijk niet lukken, zegt Grapperhaus. De IS-vrouwen moeten hier terecht staan. Afgelopen zomer bepaalde de rechter dat Nederland moet proberen hen terug te halen. Als dat niet gebeurt, worden de zaken tegen hen mogelijk geseponeerd. YouTube gaat meer video's verwijderen die volgens het bedrijf medisch onjuiste informatie over vaccins bevatten. Dat gebeurde al bij desinformatie over coronavaccins, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Ja, YouTube zegt al dat ze al langer optreden tegen misinformatie over coronavaccins. Dat breiden ze in feite uit omdat ze zien dat die misinformatie bij coronavaccins overloopt in misinformatie naar ook andere vaccins. Ze zeggen van ja, dat vinden we ook een probleem, dus daar willen we nu ook strenger op gaan toezien en dat gaan aanpakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om video's over vermeende bijwerkingen als autisme, kanker of onvruchtbaarheid. De nieuwe regels bevatten ook uitzonderingen, bijvoorbeeld voor video's die gericht zijn op het publieke debat en voor video's over persoonlijke ervaringen. In Rotterdam is een jongen van 14 gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer liep gewond een school in de buurt binnen en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Utrecht verbiedt de demonstratie voor het gesloten restaurant Waku Waku. De omgeving zou er te veel last van hebben. Er mag wel worden gedemonstreerd bij het Jaarbeursplein. In Frankrijk wordt het coronatoegangsbewijs mogelijk tot de volgende zomer gebruikt voor een bezoek aan bijvoorbeeld de horeca of theaters. In eerste instantie werd de pas tot 15 november ingevoerd, maar de regering werkt aan een verlenging van de wet die de pas mogelijk maakt. Bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten zijn dit jaar bijna 10.000 klachten binnengekomen over malafide aanbieders van beleggingen in cryptomunten, internationale valuta en andere beleggingsconstructies. Dat is meer dan in andere jaren, zegt de AFM. Beleggen in het algemeen heeft natuurlijk een groeiende aantrekkingskracht. De lage rente speelt daar natuurlijk nog steeds een rol in. En we zien dus dat daar ook een aantal partijen op een frauduleuze manier op inspelen. En het aantal signalen van mensen die echt veel geld kwijtraken door het handelen in ingewikkelde financiële producten, dat stijgt dus ook. Volgens de toezichthouder gaat een groot deel van de klachten over aanbieders die via sociale media adverteren. Demissionair minister Blok verwacht dat het kabinet niet voor maart volgend jaar een definitief besluit neemt over gaswinning onder de Waddenzee. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Vorige maand werd bekend dat het kabinet van plan is om de NAM toestemming te geven om gas te winnen bij het Friese dorp Ternaert. Volgens de minister kan dat veilig en zijn de gevolgen voor bodemdaling beperkt. Maar natuurorganisaties, de Provinciale Staten van Friesland en een deel van de Kamer willen geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. GroenLinks en de PvdA benadrukken nogmaals dat ze bereid zijn te praten over een zespartijenkabinet met ChristenUnie, D66, VVD en CDA. Dat hebben partijleiders Klaver en Ploemen gezegd nadat ze zojuist de formatiegesprekken van vanmiddag hebben verlaten. Op dit moment zitten D66, VVD en CDA nog bij elkaar. Volgens Klaver is het nu aan hen om een keuze te maken. Het is volgens hem nog te vroeg om te spreken over een doorbraak in de formatie. Het weer. Op veel plaatsen valt af en toe regen. Vanavond wordt het droger en klaart het op. In het noorden kan eerst nog flink gaan waaien. Morgen is af en toe zon en blijft het vrijwel overal droog. En het wordt dan 15 à 16 graden. De verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemiddag. Hoe is het op de weg? Een hele goede middag. Nou, behoorlijk druk hoor. En er staat ruim een 480 kilometer file. Vooral files op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12. Van Utrecht naar Den Haag is hier nog een flinke tijd dicht. En daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen in en om Woerden. Verder veroorzaken de werkzaamheden op de A29 aan de Haarnvlietbrug voor veel vertraging. Maar er is ook een ongeluk gebeurd. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Vianen heb je nu een half uur extra nodig. Twee rijstroken zijn dicht. A4 Amsterdam-Den Haag, drie kwartier vertraging tussen Amsterdam en Roelevarensveen. A15 Nijmegen-Rotterdam, een half uur extra ben je kwijt tussen de knooppunten Del en Gorkum. Op de A348 Arnhem-Doesburg, daar is een ongeluk gebeurd. Bij Doesburg is de weg dicht. En de andere kant op levert je dat ongeluk voor het knooppunt Velperbroek zo'n 20 minuten vertraging op. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook. Morgen is het vroeg. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, we gaan het gewoon even afwachten. Ja, ik ga eerst eens aandachtig luisteren hoe de vlag erbij hangt. Maar wat nou precies de bedoeling is, dat ga ik ze nu horen. Daar waar ik kan helpen, ga ik helpen. Dus ik neem aan dat we dat allemaal zo gaan horen. Ja, het was een beetje onduidelijk. De partijleiders die vandaag met formateur Remkes spraken hadden vooraf geen idee waar ze het over zouden hebben. Ik ben heel benieuwd of ze inmiddels iets wijzer zijn geworden. Lara Rensen. Nieuws & Co. Al de hele dag is Johan Remkes, informateur, in gesprek met politieke partijen voor een ultieme poging een doorbraak te forceren in de formatie. Het is een alles-of-niets poging, kunnen we stellen. En de gesprekken vinden plaats in het logement tegenover het plein in Den Haag. En daar is verslaggever Lars Geerts. En Lars, ik heb begrepen dat zojuist onder andere Ploemen en Klaver naar buiten kwamen. Wat is hun verhaal? Ja, zojuist zijn alle partijen naar buiten gekomen die zijn uitgenodigd door Remkes om zich bij de eerste drie partijen te voegen. CDA, D66 en de VVD, die de afgelopen tijd dus met elkaar gesproken hebben. VVD, CDA en D66 zijn nog binnen, die praten nog verder. En blijkbaar praten die verder over de opties die op tafel zijn gelegd door de anderen. En de optie die Klaver en Ploemen namens GroenLinks en de PvdA op tafel hebben gelegd is een breed middenkabinet, zoals Klaver het zojuist bij het naar buiten gaan vertelde. Wij hebben vandaag ook wederom naar voren gebracht dat wij bereid zijn tot het vormen van een kabinet en daarover te onderhandelen. Wij zijn bereid om met 6 partijen ook nu te gaan praten. En zo hebben eigenlijk alle partijen neergelegd waar ze toe bereid zijn. En op dit moment zijn wij naar buiten gelopen en blijven 3 partijen achter. VVD, D66 en het CDA. En het is aan hen om te bepalen wat ze nu willen. En zij zullen vandaag of morgen of wanneer het hen uitkomt een keuze moeten maken. Ja, de partijen hebben dus nog een keer mogen vertellen wat zij dan het liefste willen. Partijen zoals de SGP, Volt, Liane Den Haan, voormalig 50PLUS en nu de groep Den Haan. Maar dus ook Klaver en Ploemen namens PvdA en GroenLinks. We horen dat het niet een eenduidig advies is geweest. Dat er ook partijen zijn die andere adviezen hebben gegeven. Liane Den Haan kwam zojuist naar buiten. Die zei, ik heb een voorkeur voor een extra parlementair kabinet. Nou, dat kun je je voorstellen, want daarin heeft zelfs mevrouw Den Haan, ook al heeft ze maar 1 zetel, het vermogen om kabinetsbeleid nog bij te sturen. Want dan word je heel belangrijk op het moment dat er geen coalitie is. Dan zijn verschillende partijen nodig om steun voor elk voorstel te verkrijgen. We weten nog niet wat het advies is van andere partijen. En een van de belangrijkste daarin is toch wel de ChristenUnie. Op het moment dat de ChristenUnie ook heeft geadviseerd om een breed middenkabinet te maken, dat is dus een kabinet van 6 partijen. partijen van D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en die ChristenUnie, dan wordt het wel heel moeilijk voor de drie partijen die nu nog binnen zijn om die optie te verwerpen. Maar we weten het op dit moment niet. Het wachten is op Sigrid Kaag, Mark Rutte en Wopke Hoekstra en wat zij dan blijkbaar besluiten vandaag. Nou, als zij naar buiten komen, meld je dan meteen. Dankjewel, zeker. Lars, voor nu. Meegeluisterd heeft Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis. En ik zag u ook druk meeschrijven, mevrouw van Balen, om alle mogelijkheden een beetje in kaart te krijgen. Wat zegt uw politieke gevoel bij wat daar nu gebeurt? Mijn politieke gevoel zegt, er is weer een kans op een kabinet. Hè. Er wordt steeds gezegd, het zit helemaal muurvast en misschien verkiezingen. Maar die optie die nu wordt genoemd, dat brede middenkabinet zou toch weer een meerderheidskabinet zijn. Daar zijn partijen dus toe bereid. Dat klinkt wel als een serieuze optie. Ja, daar zijn partijen toe bereid. PvdA, GroenLinks. Ja, die waren er eigenlijk al wel toe bereid, had ik het idee. Hè? Ze waren met name VVD en CDA die de combinatie van die twee, PvdA en GroenLinks, toch niet zagen zitten. Ik herinner mij de woorden van Rutte. Maar niet met vijf partijen, alsmaar. Precies. Maar blijven vasthouden aan je voorkeurscoalitie, van we willen niet met die twee linkse partijen. Blijven vasthouden en dus niet op een gegeven moment zeggen, oké, maar we moeten toch een kabinet vormen. Dat lijkt mij toch op een gegeven moment steeds minder houdbaar te worden, gelet op het alternatief, wat voor nieuwe verkiezingen zouden zijn. En wie zit daar op te wachten? Ja, wat, er zijn partijen die daarop zitten te wachten. Partijen aan de flanken, bijvoorbeeld de PVV. De SP heeft het ook inmiddels geopperd. Wat vindt u van nieuwe verkiezingen? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik vind dat echt een slecht idee. Want als er namelijk verkiezingen zijn geweest, dan is er niet opeens een kabinet. Dan moet er weer een formatie komen. En wie zegt dan dat die formatie soepeler gaat? In Nederland zijn formaties altijd ingewikkeld. Dus pak een beet. Dat duurt weer 4 maanden. Nou, nieuwe verkiezingen organiseren is bijvoorbeeld 3 maanden. Dus dan zijn er verkiezingen in januari. Dan zou er een nieuw kabinet kunnen zijn in de maand mei. Maar dat betekent dat we al die tijd, het is nu pas september, met dit demissionaire kabinet door moeten. En we weten allemaal hoe de vlag erbij hangt, hoe demissionair dit kabinet is en hoeveel bewindspersonen er al zijn vertrokken. En dat lijkt me echt geen goed idee om nog zo lang dat dit demissionaire kabinet aan het bewind staat. Ja, terwijl er toch echt prangende problemen zijn. Grote vragen die een antwoord nodig hebben. Problemen die moeten worden opgelost in Nederland. Bijvoorbeeld de woningmarkt. Daar is al veel aan gerefereerd. Ook de problemen rond het klimaat natuurlijk. Precies. Maar ik heb ook veel horen noemen het extra parlementaire kabinet. Dat lijkt ook een steeds serieuzere optie. Wat zou de meerwaarde daarvan kunnen zijn in deze impasse? De meerwaarde zou kunnen zijn ten eerste dat er een kabinet komt. Hè, dus datzelfde voordeel van wat er net is genoemd. Maar ook zou dat aansluiting kunnen vinden bij de breed gevoelde wens tot een nieuwe bestuurscultuur. Hoe werkt dat dan? Nou, een extra parlementair kabinet, het woord extra zegt het al, hè, buiten het parlement. Dat wil zeggen dat de band tussen dat kabinet en het parlement is veel losser. Dus het is niet zo'n coalitie die al een echt zo'n heel gedetailleerd regeerakkoord hebben en voortdurend coalitieoverleg hebben. Nee, dat parlement, dat kabinet staat op grotere afstand van het parlement. En dat, ja, dat voor die nieuwe bestuurscultuur zou dat dus betekenen dat er meer debat moet zijn in de Kamer zelf. Er moet meer overtuigd worden. Hè, voor zijn deze plannen goed? Er kunnen wisselende meerderheden worden gevonden. Dus het gaat wat anders werken. En dan is dus het overleg en de discussie veel transparanter, zou je kunnen stellen. Ja, dat klopt. Want als er dus meer gediscussieerd moet worden in de Kamer zelf om op basis van overtuigingskracht meerderheden te vinden, ja, dat is transparanter. Want de Kamervergaderingen zijn openbaar, dus die kunnen wij meebeleven. Ik hoorde eerder vandaag op deze zender dat dit voor het laatst gebeurd is met Den Uyl. Linkse partijen en de conventionele CDA-ARP, onder andere. Ja, klopt. Die hebben dat gedaan. Was niet heel lang een succes, volgens mij. Nou, het kabinet heeft wel bijna de rit uitgezeten. Dus ze hebben wel bijna 4 jaar gezeten, het kabinet Den Uyl. En dat was een beetje ingewikkeld, want dat bestond uit 5 partijen. En 2 ervan voelden zich wel verbonden, dus dat was een beetje parlementair. En 3 partijen hadden een extra parlementaire houding. Dus dat betekende distantie tot dat parlement en op daden beoordelen. Dus ze hebben het wel lang uitgehouden. Was het ook effectief? Precies, maar het was niet altijd gemakkelijk. Want voor de plannen waren geen meerderheden van tevoren. En het kabinet in uil zette in met grootse plannen. En daar, ja, die zijn echt, daar is veel niet van terechtgekomen. Omdat ze dan toch die meerderheid van tevoren niet hadden. En uiteindelijk ook niet vonden. Want er was uiteindelijk in het parlement, dat is trouwens nu ook het geval, een rechtse meerderheid. Wat is de uitweg volgens u? The only way out, zullen we maar zeggen? Ja, ik denk dat beide kunnen. Dat extra parlementaire en dat, dat gewone meerderheidskabinet, hè, wat net het brede middenkabinet werd genoemd. Ik denk dat dat brede middenkabinet, want dat is toch een meerderheidskabinet, gelet op de grote problemen waarvoor het land inderdaad staat, u refereerde er al aan, denk ik dat dat de beste way out is. Ik las ook ergens dat u het een idee vindt om te kijken naar 1948... toen het premierschap eigenlijk aangeboden werd aan een partij die niet de meeste zetels had gewonnen tijdens de verkiezingen. Klopt, toen zat de formatie ook vast. Toen wilde de KVP, dat was zeg maar wat CDA nu is, wilden een brede basis, dus meer partijen erbij. Maar de Partij van de Arbeid wilde dat niet. Die wilde per se met z'n tweeën door. En toen, ja, het zat ook vast. En toen zei de KVP, nou, hè, die was de grootste. Dan gaan wij, hè, de leider van die partij blijft in de Kamer. En dan bieden we het premierschap aan de Partij van de Arbeid aan. Mm. En die dachten, hé, dat is een mooi plan. En toen werd Drees premier. En dat zou dus nu dan Kaag zijn en dan zou Rutte de Kamer in moeten. Ja, klopt. Hmm. Dat zou dus kunnen. Wat denkt u zelf? Ik denk zelf van niet. Dat hij dat gaat doen? Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Nee. Ik denk het ook niet, maar je weet het niet. Je weet niet wat er gebeuren gaat daar. En wat er nu aan het gebeuren is in dat logement achter die deuren. Ik zag trouwens net dat Rob Jette naar binnen is gegaan. En dat Van der Staaij van de SGP naar buiten is gekomen, Lars Geerts. Inderdaad, Van der Staaij van de SGP die is inderdaad naar buiten gekomen. Dan moet ik eventjes horen of dat fragment ook klaar staat. Want collega Wilco Boom die heeft hem opgevangen. Wat we aan hem gevraagd hebben is inderdaad wat daarbinnen nou besproken is. We hoorden eerder van onder meer Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploemen van de PvdA dat alle partijen nogmaals hun voorkeuren voor welke oplossing er moet komen op tafel hebben gelegd. Wat we daarbij ook hoorden van de bekende bronnen is dat het meer richting het formeren van een kabinet gaat dan richting een extra parlementaire optie. Wat we horen van de mensen die binnen zijn geweest is dat toch wel heel duidelijk geworden is dat het heel moeilijk is en moeizaam zal gaan om zo'n kabinet allereerst maar eens bij elkaar te krijgen en dan vervolgens ervan overtuigd te zijn dat er ook genoeg parlementaire welwillendheid is, zoals dat dan heet. Oftewel dat partijen ook bereid zijn om zoiets te ondersteunen. Nou, dat ligt toch wel heel ingewikkeld. Dus de vraag die daar binnen voor de drie die nog binnen zijn, VVD, D66 en het CDA, de vraag die voor hen binnen ligt is, wat gaan we doen? Gaan we dan toch een kabinet maken? Gaan we formeren of gaan we naar de verkiezingen? En als we dan gaan formeren, doen we dat dan met z'n vieren? Of doen we dat dan met z'n zessen? Een optie met vijf partijen, dus met PvdA en GroenLinks, die lijkt in ieder geval wel van tafel. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Lars Geerts, als er nieuws is, dan horen we graag van je. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. 115 files staan er nu. Op deze wegen heb je meeste oponthoud. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Een half uur vertraging tussen Breukelen en Vianen staat 15 kilometer door een ongeluk. Omrijders komen in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Roelof Arendsveen heb je 3 kwartier extra nodig. Er zitten veel omrijders tussen, omdat de A12 van Utrecht naar Den Haag de komende dagen nog is afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum ook veel omrijders vanwege die afgesloten A12. Tussen Everdingen en Noorderloos 20 minuten vertraging. Er is meer nieuws, schrijfster. Lala Gül heeft nog steeds angstgevoelens. Dat vertelde haar advocaat tijdens de strafzaak van de 19-jarige August Ö. Die ervan wordt verdacht Gül met de dood te hebben bedreigd. De schrijver van het islamitisch kritische boek Ik ga leven volgde de zitting aanvankelijk via een videoverbinding, maar raakte door de houding van deze Ö zo gefrustreerd dat ze daarmee stopte. Gül ergerde zich dat Ö niet de indruk wekte spijt te hebben en alleen maar zinnen van 3 woorden kon uitbrengen, terwijl zijn bedreigingen nog volzinnen waren van de Skull. Oekraïense ijshockeyer Andrei Deniskin is in 13 wedstrijden geschorst. Omdat hij tijdens een competitiewedstrijd een racistisch gebaar maakte tegen de zwarte Amerikaanse speler Jalen Smerk. Op beeld is te zien dat Deniskin doet alsof hij een bananenschil schilt en opeet. Het is de maximale straf die de Oekraïense ijshockeybond kan opleggen voor zo'n vergrijp. En koeien die last hebben van vliegen kunnen binnenkort geholpen worden door een uitvinding van de boer Arjen Kool. Zijn beesten raakten helemaal gestrest van de constant prikkende vliegen. Vond hij zo zielig dat hij een eigen oplossing bedacht. Een mechanische vliegenvanger. De koe moet dan door een soort wasstraat met borstels, vertelt hij bij RTV Utrecht. De koe die komen er zo aan, zeg maar. En dan vegen die borstels die vegen langs de koe af, zeg maar. En daardoor schrikken die vliegen. En die vliegen dan naar links of naar rechts, zeg maar. Dan vliegen ze daar doorheen en dan kunnen ze niet meer terug. Ja, je wil gewoon dat de koe gewoon even rustig staat eten, rustig in het land ligt te herkauwen en niet de hele dag met die vliegen bezig is. Dan vrouwen. Die krijgen gemiddeld 40% minder pensioen dan mannen. Daarmee heeft ons land een van de grootste pensioenkloven tussen mannen en vrouwen van Europa. Blijkt uit onderzoek van de pensioendenktank Netspar. 2 jaar geleden concludeerde ambtenarenpensioenfonds ABP dit ook al. En daarom heb ik contact met Corien Woortman, bestuursvoorzitter van ABP. Goedemiddag, mevrouw Woortman. Goedemiddag. Wat vindt u van deze uitkomsten? Want er is nog geen verbetering te zien nadat uw fonds dit ook al concludeerde. Nee, inderdaad, wij hebben dat 2 jaar geleden al geconstateerd. En het is nog erger, want vrouwen zijn zich ook vaak niet bewust van de consequenties. Wat bedoelt u? Nou, als je minder pensioen opbouwt, dat betekent ook dat je... Ja, wat betekent dat als je gaat scheiden? Nog altijd stranden 1 op de 3 huwelijken. Mm-hmm. En het blijkt dat bij scheiding vrouwen niet alleen koopkracht verliezen, maar dat vaak ook het pensioen van de man bij de man gelaten wordt en van de vrouw bij de vrouw. Dus dan gaan ze er nog meer op achteruit. En ook als de partner komt te overlijden, heeft dat vaak grote consequenties. Maar hoe kan dat verschil zo groot zijn en blijven? Ja, wij bouwen in Nederland mannen en vrouwen eigenlijk een heel goed pensioen op vergeleken met andere Europese landen. Maar in Nederland werken 70% van de vrouwen part-time en maar 25% van de mannen. En daar ligt de grootste oorzaak van dit grote verschil. Want als je minder uren werkt, dan bouw je ook minder pensioen op. Zo simpel is het dan. Inderdaad, en die part-time werkende vrouwen hebben ook nog gemiddeld een lager inkomen. Dus dan tikt het dubbel door. Ja, en ik heb ook begrepen dat pensioenen in de sectoren waar veel vrouwen werken vaak ook lager zijn dan in de sectoren waar mannen werken. Ook al werken ze evenveel uren. Ja, dat is ook een algemene bevinding van het Netspar-onderzoek. Maar bij ABP is dat niet het geval. Bij ABP is het toch relatief ook voor vrouwen, voor de uren dat ze werken, echt een relatief goede pensioenopbouw. En het is dus niet zo dat vrouwen werken tegenwoordig veel meer dan hun moeders deden en hun grootmoeders deden. Dat dicht de pensioenkloof dus uiteindelijk niet vanzelf. Nee, en dat eigenlijk verraste mij dat ook wel als werkende vrouw. Maar wat blijkt, dat er toch als de kinderen komen, dus tussen 25 en 30... ja, dan werken veel vrouwen nog vol tijd. Maar als ze kinderen krijgen, wordt toch nog heel vaak de keuze gemaakt dat de vrouw part-time gaat werken. Ja. En als je dan kijkt naar de inkomensconsequenties, hè, bijvoorbeeld na 7 jaar moederschap, dan is dat inkomen van vrouwen gemiddeld, dus als een gemiddelde nog altijd, gedaald met 46%. Dus nog heel veel vrouwen kiezen ervoor om na kinderen krijgen part-time te gaan werken. Maar de consequenties van wat betekent dat als ik minder ga werken, wat betekent dat voor mijn financiële zelfredzaamheid? Voor je onafhankelijkheid, ja, precies. En wat betekent dat voor mijn pensioen? Ja. En dat bleek ook uit het onderzoek wat wij als ABP hebben gedaan, dat vrouwen zich eigenlijk laten toch vaak nog altijd, ook in 2021, de financiën over aan hun man. Ja, Ja, ligt het dan aan vrouwen dat ze kiezen voor parttime werk? Of zijn de omstandigheden niet in hun voordeel? Met name dan denk ik ook aan als ze kinderen krijgen, dat dan toch de vrouw minder gaat werken. Waar ligt de kern van het probleem, denkt u? Wat moet er gebeuren? Met kinderopvang en omstandigheden te maken hebben. Maar het is het gesprek wat je als man en vrouw met elkaar voert. Van ga ik minder werken of gaan we allebei een beetje minder werken? Het is misschien nog te vaak een vanzelfsprekendheid dat de vrouw minder gaat werken, zonder dat dat goede gesprek daarover gevoerd wordt. Maar dit gaat dus ook over bewustwording, zegt u, mevrouw Wortman. Vrouwen moeten zich gaan realiseren wat de consequenties zijn van het opbouwen van minder pensioen dan de mannen. Wat moet daar gebeuren, wat u betreft? Ja, nadat wij dat 2 jaar geleden hebben geconstateerd, hebben we een programma gelanceerd, de Reality Check. Het is ook op een website, realitycheck.nl. Om als vrouwen toch je financiële fitheid te onderzoeken. Want uit ons onderzoek bleek dat vrouwen zich best wel in hun financiën willen verdiepen, maar niet goed weten hoe. Dus we hebben toen dat gelanceerd met koningin Maxima in 2019. En inmiddels hebben al 22.000 vrouwen in het primair onderzoek hebben die e-learning van die reality check gevolgd. En het is echt verrassend wat voor resultaat daaruit komt. Want het blijkt ons dat 2 van de 3 vrouwen dan ook echt aan de slag gaat om een huishoudboekje te starten, om wat extra geld opzij te leggen, om afspraken te maken over bij scheiding, om de verdeling van het werk in het gesprek te brengen met de echtgenoot. Dus dat programma en die reality check, dat helpt toch heel erg in de praktijk om beter bewust te worden van wat consequenties zijn van keuzes die je maakt. Realitycheck.nl. Corien Wortman, bestuursvoorzitter. Realitycheck.nl. Juist. Ja, het is toegankelijk voor ABP-deelnemers, maar ook voor iedereen, voor alle vrouwen van Nederland. Mevrouw Wortman, dank u wel hoor. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. We gaan weer even naar het Nederlands Filmfestival, want het is in volle gang. Maar na speelfilms en documentaires kun je er ook korte films kijken. Van de jonge makers van de Ithaca Filmacademie. Een bijzonder project waarin jongeren tussen de 12 en 20 jaar die nog maar kort in ons land zijn, zelf een film leren maken. En die films die zijn gisteren vertoond in de grote zaal van Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. Een klein fragmentje uit een van de films. Wat is er? Je bent niet meer betrouwbaar, hoor. Waarom? Jij weet niet wat jij hebt gedaan. Wat heb ik gedaan, zeg? Ga maar op. Wat is er? Kom terug! Maya, kom terug! Wat zou daar nou aan vooraf gegaan zijn? Hemmo Bruineberg is initiatiefnemer van het project. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar ging dit over? Ja, dit is een film van een groepje meiden uit Amersfoort over het vertrouwen tussen deze 3 meiden. De ene vertelt een geheim aan de ander. En daar ontstaat een hele soap omheen eigenlijk. Daar komt het op neer. Kijk eens aan. En dat in hoeveel minuten? Dit is een filmpje van ongeveer 10 minuten. Kijk eens aan. En het is een bijzonder project, ik zei het al. Waarin jongeren dus tussen de 12 en 20 jaar een film leren maken. Wat houdt het project in? Ja, eigenlijk gaan wij naar internationale schakelklassen toe. Dat zijn scholen waar jongeren die net in Nederland zijn de taal aan het leren zijn. En samen met die jongeren gaan wij films maken. Dat gaat in verschillende stappen. Maar op het Nederlands Filmfestival zie je eigenlijk de beste makers, zou je kunnen zeggen, die in 5 dagen nog een nieuwe film mogen maken. En dat doen ze helemaal zelf. Van script tot montage. En wij begeleiden ze daarbij eigenlijk. En hoe is dat voor jongeren om hun eigen film zo te zien op zo'n groot scherm? Nou, wat ik heel mooi vond om te horen gisteren is dat een jongen zei van ik ben voor het eerst in mijn leven in een bioscoop. En dat is dan ook even zo'n reality check. Wow. Het is sowieso corona geweest. Het is een jongen die uit conflictgebied komt. En dan is hij voor het eerst in de bioscoop en dan ziet hij zijn eigen hoofd in 5 meter breed op het scherm. Ja, volgens mij, je ziet ze stralen van trots. Zeg maar. Dat moet heel indrukwekkend voor ze zijn. En wat voor films zijn er zo al gemaakt? Wat voor thema's komen er langs? Ja, letterlijk van alles. Het zijn persoonlijke drama's die heel dichtbij de jongeren zelf liggen. Maar ze mogen ook horrorfilms maken en spannende thrillers. En dat doen ze dus ook, waar hun eigen ambitie of creativiteit en interesse ligt. En is er een verhaal dat u heel erg bij is gebleven? Nou, het is altijd wel bijzonder als jongeren het aandurven ook om een persoonlijk verhaal te vertellen. Dat is iets wat altijd binnenkomt en altijd interessant is. En tegelijkertijd vind ik het ook te gek als je een horrorfilm hebt waar je ziet dat de jongeren hun belevingswereld in mee hebben gebracht. Bijvoorbeeld opgesloten worden in een school en vriendschappen die op de test staan. Ik kan nooit kiezen. Nee, er is niet één verhaal ook nu weer waarvan u denkt, ach, dat heeft me geraakt, extra geraakt of blijf bij me. Ja, wel. Ik vind het. Zie je, wist het wel. Dus, ja, nee. Kijk, ik mag niet kiezen tussen de kinderen, laat ik het zo zeggen. Maar er is een verhaal van een jongen die uit het huis is gezet door zijn stiefvader en dat hij dat verhaal wil verfilmen en vertellen. Dat vind ik echt stoer en bewonderenswaardig. En dat hebben ze ook nog weer op een hele mooie filmische manier gedaan. Ja, maar ik wou ook maar zeggen, ik heb voor alle films evenveel respect. Hebben ze ook allemaal de ambitie, deze makers, om hier verder iets mee te doen? Om bijvoorbeeld de filmwereld in te gaan? Nou, dit is wel iets wat we een beetje proberen aan te wakkeren natuurlijk. Dat je een soort toekomstige generatie van nieuwe Nederlandse makers krijgt. En we hebben ook een talententeam waar de jongeren die echt zeggen tegen ons van ja, wij willen dit, wij willen mediaopleiding gaan doen of we willen meer oefenen, meer experimenteren, dat ze dat kunnen doen. En daar zijn nu weer vier nieuwe jongeren aan het talententeam toegevoegd. Dus zeker in die zin. Prachtig. Hemel Bruineberg, initiatiefnemer van dit bijzondere project. De films zijn te zien op het Nederlands Filmfestival. Dankjewel. En straks steeds vaker staan grote techbedrijven tegenover regimes die hun spierballen laten zien. Op dit moment hebben YouTube en Rusland het bijvoorbeeld met elkaar aan de stok. Hoort u zo meer over. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld, mooi voor elkaar. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar het NOS-journaal. Casper Meijer. Er is nog geen doorbraak in de formatie. De 9 uitgenodigde partijen hebben de hele middag met informateur Remkes en elkaar gesproken. Inmiddels praten alleen de leiders van VVD, CDA en D66 met elkaar verder. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen de man die ervan wordt verdacht zijn vrouw, moeder, zoon en dochter te hebben vermoord. De slachtoffers werden vorig jaar maart in hun woning in Etten-Leur gevonden. In Frankrijk wordt het coronatoegangsbewijs mogelijk nog tot volgende zomer gebruikt voor bijvoorbeeld een bezoek aan de horeca of theaters. In eerste instantie werd de pas tot 15 november ingevoerd, maar de regering van president Macron wil die einddatum oprekken naar volgend jaar. En het is nog onduidelijk of Nederland 5 Nederlandse IS-vrouwen kan terughalen uit Syrië, schrijft demissionair minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De IS-vrouwen moeten hier terecht staan, maar het is nog onduidelijk of de Koerden willen meehelpen aan hun uitlevering. Dankjewel Casper. En op de weg, Dennis, mooi. Je hebt een aardige lijst files, hè? Zeker. 121 files heb ik geteld. 550 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat 10 kilometer... tussen Utrecht-Leidse Rijn en Vianen. Door een ongeluk heb je daar nu een half uur vertraging. Ook een half uur extra ben je kwijt op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Roelof Arendsveen. Er zitten veel omrijders tussen die moeten omrijden... omdat de A12 richting Den Haag dicht is... Dan de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 20 minuten vertraging door een ongeluk. A27 van Almere naar Gorkum. Eerst tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 20 minuten vertraging. En daarna tussen Everdingen en Noorderloos. Een kwartier vertraging. Heeft ook te maken met die afgesloten A12. En dan de A348 Arnhem-Doesburg. Die is bij Doesburg dicht vanwege een ongeluk. En het weer. Peter Kuipers-Munnik is ook in de studio. Oké, even een klein vraagje. Steek je hand op wie er nat geregend is vandaag. Ben ik echt de enige? Ja. Oh. Echt. Jij niet, Peter. Nee, ik heb het droog. Ik ben droog gebleven. En jij ook, Casper. Niet nat geregend. Was met de auto. Ja, ik ook, maar toch nat gereden. Nou ja, goed. Heb ik het toch niet goed gedaan, Peter? Nee, maar het is wel heel knap als je vandaag wel een tijd buiten bent geweest en niet nat bent geworden. Ja, dat ben ik wel met je eens. Want er trokken echt flink wat buien over. Zag er wel heel anders uit in het noorden en het zuiden van het land. In het noorden was het bewolkt en daar regent het op dit moment bijna aan één stuk door. En in het zuiden heb je opklaringen vermengd met buien. En daar zit ook wat onweer bij. Dus dat is het is allemaal nat, maar het zijn net... voor een meteoroloog net verschillende buien. Mm-hmm. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen wel droog. Koelt het af naar zo'n 6 tot 9 graden. De wind die blijft toch wel vrij stevig doorwaaien. Ook morgen overdag, zeker aan de kust, met een windkracht 5 of 6. En de dag begint morgen wel droog. In de middag raakt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolkt. En alleen in het noordwesten van het land zou er dan ook een klein beetje regen uit kunnen vallen. De rest van het land heeft morgen een droge dag met wat zon. Dus dat is best oké. Het wordt niet zo warm. Dan vandaag, dat dus. Is dan de enige de opmerking die je erover kan maken. Ja. Want het wordt namelijk zo'n 14 of 15 graden. En dat is toch een paar graden minder warm dan wat je eind september, begin oktober zou mogen verwachten. En dat is ook een beetje wat we vrijdag, zaterdag en zondag zien. Wat lagere temperaturen dan gemiddeld. 15 of 16 graden wordt het namelijk overdag. Vrijdag hebben we een dag met in de loop van de middag een aantal buien. Zaterdag begint de dag droog en aan het eind van de dag krijgen we dan regen. Dat gaat in de nacht naar zondag door en de eerste helft van de zondag verloopt ook vrij nat. Maar de tweede helft van de zondag die lijkt dan weer op de meeste plaatsen droog te gaan worden. Dus het halve weekend is droog en de andere helft van het weekend is vrij nat. Dankjewel, Peter. Ook zo'n fan van kamperen? Van back to basic tot luxe. Kom eindeloos ontdekken. Van 6 tot en met 10 oktober op de kamperen- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Koop nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl en kom langs. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Nee, funsgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Het is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Vredesteinbanden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:07 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Rusland dreigt videoplatform YouTube uit de lucht te halen. Als Google, de eigenaar van YouTube, de blokkade op 2 Duitsstalige zenders van de staatszender RT van Rusland niet snel herstelt, dan wil de Russische toezichthouder het hele platform blokkeren. We gaan naar Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp eerst. Want Geert, waarom zijn die 2 zenders van RT geblokkeerd door Google? Volgens Google heeft RT, dus het voormalige Russia Today, hè, dat betekent die letters, zou zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van desinformatie over de coronapandemie. Ze hebben daar eerder een waarschuwing al voor gehad, maar die hebben ze in de wind geslagen volgens Google. En daarom zijn ze overgegaan tot deze maatregel. De Russische overheid is dat in het verkeerde keelgat geschoten. Er zijn hele heftige reacties uit Moskou. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt zelfs van een info Barbarossa, een verwijzing naar operatie Barbarossa, de inval van Hitler-Duitsland in de Sovjet-Unie. En zegt ook dat het volgens Moskou geen twijfel wel leidt dat, dat Google dit in samenspraak met de Duitse overheid heeft gedaan. En dat dus ook represailles kunnen volgen, bijvoorbeeld tegen Duitse journalisten in Rusland. En hoe groot is de invloed van het Kremlin op die zender, RT? Die is 100% kun je zeggen. RT, Russia Today in de tijd, is in 2015 opgezet door het Kremlin, door de Russische regering. Met als doel aanvankelijk om een ander beeld van Rusland in de wereld te presenteren. Als tegenwicht tegen de volgens Rusland eenzijdige berichtgeving in de westerse media. Maar we hebben de afgelopen 15 jaar gezien dat RT een heel eenzijdige berichtgeving erop nahoudt. Feitelijk is uitgegroeid tot een propagandazender. Die precies laat zien en precies vertelt wat de Russische overheid, wat het Kremlin te pas komt. En dan kan het gaan of over de coronapandemie, over het klimaat, over demonstraties in westerse hoofdsteden, over de oorlog in Irak of de oorlog met Georgië in de tijd. Dus dat zijn allemaal dingen waarin RT een hele bijzondere rol speelt in deze informatieoorlog van het Kremlin. Het is nogal wat, hè, als YouTube geblokkeerd zou worden. Hoe serieus is dat dreigement? Ik denk dat we het heel serieus moeten nemen. Het is zeker niet de eerste keer dat Rusland probeert, of niet alleen probeert, maar ook daadwerkelijk internetbedrijven de voet dwars zet. Al vele jaren lang zijn duizenden sites, Russische sites, buitenlandse sites, ook heel veel Oekraïnse sites bijvoorbeeld, zijn geblokkeerd door Rusland. LinkedIn, niet het kleinste social media platform in de wereld, is niet toegankelijk vanuit Rusland, omdat LinkedIn weigerde in te gaan op de eis van Rusland dat het de gegevens van Russische abonnees, Russische gebruikers zou moeten bewaren op Russisch grondgebied. Nou, daardoor kun je dus alleen maar via VPN-services toegang krijgen tot LinkedIn. En wat dat laatste betreft, onlangs heeft ook Rusland enkele VPN-services geblokkeerd. Dus men probeert alle wegen het zo moeilijk mogelijk te maken voor de Russische internetgebruiker om aan alternatieve informatie te komen. Maar waarom? Want controle op de media door de staat in Rusland is natuurlijk niet nieuw. Hoe komt het dat het toeneemt? Nou, je ziet, er zijn verschillende fases geweest. In de eerste fase, vooral gericht tegen sociale media, zag je vanaf ongeveer 2012. Dus dat was na die grootschalige protesten van 2011, 2012 in Moskou en andere steden. Maar vooral de laatste jaren zie je dat op YouTube de nieuwe media, zeg maar, een enorme vlucht nemen. Heel veel platforms zijn er verschenen die in feite, zeker voor de jongere generatie mensen, jonger dan zeg maar 40 jaar, de rol van de televisie overnemen. De tv was altijd het propagandamiddel van de Russische overheid. Maar je ziet dat er heel veel programma's zijn, gewoon echte volwaardige programma's op YouTube, die heel veel worden bekeken, miljoenen keren worden bekeken. En als laatste voorbeeld, bekendste voorbeeld natuurlijk ook in Nederland waarschijnlijk, is dat bijvoorbeeld films van oppositieleider Navalny, die nu in de gevangenis zit, honderden miljoenen keren zijn bekeken. Nou, dat alles wil de Russische overheid een halt toeroepen. Nou, dank je wel, Geert. Ik praat erover door met tech-redacteur van de NOS, Nando Kastelein. Want Nando, YouTube wordt zo onder druk gezet. Denk jij dat zij gaan toegeven? Ja, vooropgesteld, het zou natuurlijk best een behoorlijke stap zijn als ze doorzetten in Rusland, als ze YouTube blokkeren. Het aantal landen waar het videoplatform geblokkeerd is nu op twee handen te tellen. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat er een belangenafweging achter de schermen kan spelen bij YouTube. Aan de ene kant is het een economische afweging. Ja. Wat kost het ons als we dit laten escaleren, als YouTube geblokkeerd gaat worden? Nou ja, YouTube is een populair videoplatform in Rusland. Ik weet niet hoeveel omzet ze daar genereren. Dat zal op het wereldwijde niveau niet ontzettend veel zijn. Maar toch, het zal iets zijn. Dus dat kan een afweging zijn om te zeggen van, nou ja, het laten escaleren is niet zo heel erg. Een andere afweging, is niet een onbelangrijke, is namelijk de PR-afweging. Als YouTube nu toe zou geven op de Russische overheid, en dan zetten ze zichzelf natuurlijk een beetje mee verschut. Want ze wil juist laten zien, YouTube, dat het het gehakt maakt van misinformatie op het platform over corona. En als je dan zegt van, ja, we trekken onze keutel in, dan geef je in feite toe aan wat Rusland wil. Dus dat kan ook een overweging zijn. Dus op basis van die twee dingen, ja, zou ik me verbazen als YouTube toegeeft aan de Russische overheid. Nou, eerder heeft Google natuurlijk, het moederbedrijf van YouTube, juist toch wel toegegeven toen het die stem-app vanaf niet verwijderde. Klopt, inderdaad. Deze twee zaken zijn wel een artikeltje ingewikkeld te vergelijken. Want toen ook meespeelde, dat werd toen op ronde gezegd, is dat er gedreigd werd met vervolging van medewerkers van Google in Rusland. Dat is natuurlijk, als zoiets gaat spelen, hè, als dat verder escaleert, kan het een andere dynamiek gaan krijgen. Maar ja, het is natuurlijk ook voor YouTube, als het gaat om die aanpak van misinformatie van vaccins van corona in de bredere wereldperspectief. Ja, wil je dan daarop ingaan? We hebben het nu specifiek over Rusland. Maar er is wel veel breder verzet, hè, tegen techbedrijven. Ja, en ook al heel lang. Hè. We hoorden het Geert net ook al zeggen. We zien het wereldwijd gebeuren. Ja, een voorbeeld dat dit jaar veel aandacht heeft gehad is India. WhatsApp, de chatdienst, heeft eerder dit jaar een rechtszaak aangespannen. Omdat ze vinden dat nieuwe wetgeving in India de privacy van zijn gebruikers ondermijnt. Dus WhatsApp verzet zich daar behoorlijk ertegen. En eerder jaar was er in India ook een dreiging tegen medewerkers van Facebook en Twitter. Dat ze in de cel zouden worden gezet. Omdat ze niet wilden meewerken aan verzoeken, eisen van de overheid om content te verwijderen en data af te dragen. Dus zo zie je inderdaad dat het breder speelt dan alleen Rusland en India. Maar op steeds meer plekken in de wereld die techbedrijven onder druk staan. Nanno Kastelein van de NOS, dank je wel. Honderden steunbetuigers en demonstranten kwamen de afgelopen dagen af op het veganistische restaurant dat weigerde gasten te controleren op hun QR-code. U kent het verhaal waarschijnlijk. Dat zorgde voor overlast. En daarom moeten de demonstranten ergens anders heen van de gemeente Utrecht. Verslaggever Josephine Treje vroeg aan burgemeester Sharon Dijksma waarom en waarheen ze dan moeten verhuizen. Nou, demonstreren is een heel groot recht in Utrecht. En daar willen we ook altijd ruimte voor geven. Maar we hebben de afgelopen dagen gezien dat de plek voor het restaurant zich gewoon niet leent voor zoveel mensen. Het is een hoofdverkeersader. Bussen en fietsen komen er langs. Er zijn verkeersonveilige situaties geweest. Ondernemers in de omgeving gingen uit voorzorg zelfs dicht. En dat is gewoon niet houdbaar. Dus wat wilt u nu? Ik wil heel graag ruimte bieden voor deze demonstratie, maar wel op een andere plek. Namelijk op het Jaarbeursplein. Daar is alle ruimte. Daar kunnen de mensen ook hun stem laten horen. En ik denk dat dat ook een belangrijke bijdrage is die wij kunnen leveren. Want dat zij dat geluid ook zichtbaar willen laten horen, daar heb ik alle begrip voor. Maar zij willen natuurlijk, die demonstranten willen natuurlijk voor dat Wakko Wakko restaurant staan. Omdat ze dan meer de aandacht daarop richten. Ik kan me voorstellen dat ze ook zeggen, nou, geen zin in Jaarbeursplein. Ja, maar als je geen zin hebt, dan moet je toch maar zin maken. Want het is gewoon op die plek niet te doen. En wat is er nou wel weer daar gaan staan straks? Nou, wij hebben een politie die altijd uit is op verbinding. Dus dat begint in Utrecht altijd met een vriendelijke contact maken. Mensen uitleggen, er is een andere plek. Die is op loopafstand, die is eigenlijk om de hoek. Daar is heel veel ruimte. Daar kunnen jullie terecht en zijn jullie zeer welkom. En dan gaan we er doorgaans van uit dat mensen zo slim zijn en ook gewoon zoveel respect hebben voor elkaar en onszelf, dat ze daarnaar luisteren. En wanneer gaat dit in? Nu? Ja, zeker nu. Heeft u op zich wel begrip voor de demonstranten? Ja, ik begrijp heel goed dat de maatregelen rondom corona gewoon een enorme maatschappelijke discussie met zich meebrengen. En ik ben zelf, vind ik, ook aan mijn stand verplicht om als burgemeester een burgemeester voor iedereen in de stad te zijn. Dus ook een burgemeester voor die mensen die zich om wat voor reden dan ook niet willen laten vaccineren. Of om wat voor reden dan ook moeite hebben met dit beleid. Maar er is wel een grens. En die grens is wel ook dat je dan toch binnen de rechtsstaat blijft begeven. En betekent dus ook dat je niet gaat dreigen. Dat je vooral voor de rechter het uitvecht en niet zelfstandig het lot in eigen hand neemt. Want dat dreigen, bedreigingen, dat is aan de orde geweest? Zeker. De gemeente, ondernemers in de buurt en ook ikzelf hebben in de afgelopen dagen in ieder geval heel veel beledigingen, maar ook echt wel bedreigingen ontvangen. En dan moet je gewoon een grens trekken. Ik bedoel, dat vind ik niet normaal. Want ze richten zich tot de andere restauranteigenaren daarnaast die wel QR-codes controleerden. En wat hebben ze tegen u gezegd? Nou, ik ga niet in op de specifieke inhoud van de dingen die ik langs krijg. Ik denk dat een heleboel moeders die meeluisteren dat ook helemaal niet leuk vinden als ik dat ga doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we daar gewoon de grens trekken. En dat de mensen die dit doen weten dat dat niet kan. Gaat u er iets aan doen? Ik ga aangifte doen, ja. Burgemeester Sharon Dijksma wordt dus bedreigd. Verslaggever Josephine Trehi sprak met haar. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. 100 files staan er nu. 470 kilometer bij elkaar opgeteld. We zijn alweer langzaam aan het dalen. Het hoogtepunt ligt alweer achter ons dus. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Roelof Arendsveen. Dat komt wederom vanwege de afgesloten A12 Utrecht-Den Haag, vanwege die langdurige werkzaamheden daar. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht loopt het dan ook weer vast, maar dat komt dan door een ongeluk. Tussen Wageningen en Veenendaal heb je een 30 minuten vertraging. Er is meer nieuws. Er is een doorbraak namelijk in de bestrijding tegen de Japanse duizendknoop. Uit onderzoek blijkt dat deze plant, die andere planten verstikt en eindeloos doorwoekert, niet tegen zout water kan. De bedenker van deze zoutbehandeling legt uit hoe het werkt. Bij Omroep Zeeland doet hij dat. In Zeeland hebben we veel zout water. En zout water vernietigt gewoon bijna alle planten. Dus op deze manier hebben we het opgezet. We zetten de planten voor een wat langere tijd in het zoute water, waardoor ze afsterven. En zo hebben we het plan uitgevoerd. Ja, dan nog naar een ander probleem. De Amerikaanse rivierkreeft, die hoort hier eigenlijk niet, maar gedijt als de pest in Nederland. Een invasieve exoot heet zoiets. Schadelijk ook voor de biodiversiteit. En dus kunnen we misschien maar beter massaal gaan vangen en opeten. Dat is al heel lang een idee. Maar of dat praktisch en financieel haalbaar is, wordt op dit moment onderzocht door onder andere het Hoogheemraadschap Delfland. En verslaggever Jeroen de Jager is met ze op pad om uit te zoeken hoe dat gebeurt. Kijk, zie je, dit zijn... Die hebben we elders gevangen. Tenminste, ook wel hier. Twee grote plastic kisten. Vol met, met aanzienlijke hoeveelheid kreeft. En deze zijn allemaal gemeten en die hebben een merkje gekregen om daarmee een bestandsschatting te gaan doen. Wilkin, de visser die de komende tijd het onderzoek uitvoert, hè? Ja. Ik heb geen leiding, ik doe slechts veldwerk. Ja. Dus u zet de fuiken uit. En die vangst die wordt doorgemeten, geregistreerd. We gaan nu nog even een fuik ophalen. Ja, om even te kijken hoeveel er daarin zit. Op sommige plekken zie je er maar heel weinig. En andere plekken, daar is het er echt van vergeven. Ja. Okay. Nou, laten we de boot op gaan. Even losmaken. Deze beestjes komen van nature voor in Noord-Amerika, in de Everglades. Het is een moerasgebied. En daarom voelen ze zich ook zo goed thuis in West-Nederland. Ze houden van die venige, slibbige bodems. Wilco de Bruyne van Hoogheemraadschap Delfland. Vertel even wat hier gebeurt. Delfland gaat de komende jaren op een aantal plekken onderzoek doen of het intensief wegvangen van de kreeften zin heeft om de populatie te onderdrukken. Dus we kijken op een aantal locaties hoeveel er zijn en of het afhangen hier praktisch gezien mogelijk is. Want jullie merken dat er zijn nog steeds meer. Het worden er inderdaad steeds meer. Ze komen nu een aantal decennia al voor en eigenlijk al langer. Maar de laatste jaren gaat het heel erg hard. Met name de rode Amerikaanse rivierkreeft. Ze horen hier niet thuis. Het zijn exoten. Ze brengen schade toe aan de inheemse biodiversiteit en ze graven ook gangen in de oevers en de kades. Wat zijn de schattingen? Hoeveel beesten zijn er? Het meest wordt genoemd 1 per vierkante meter water. En als je dat gaat omrekenen, ja, dan kom je op tientallen miljoenen uit. Tientallen miljoenen die dus dijken mogelijk ondergraven en die andere soorten verdringen? De aantallen zijn zo hoog dat er schade en effect is. Ja, dat valt niet te ontkennen. En zijn ze nog helemaal terug te dringen? Dat zal heel erg lastig zijn. Inmiddels zegt de Unie van Waterschappen en ook ministerie, die geven ook aan, van het zijn er zoveel, we zullen ermee moeten leren leven. Maar we kunnen het systeem wel zo inrichten en mogelijk ook met bevissing ervoor zorgen dat in ieder geval de effecten minder worden. Want wat is jullie idee van dit onderzoek wat je gaat doen? Nu dus een nulmeting om te kijken hoeveel zijn er in het gebied en kunnen we ze terugdringen. Wat ga je er vervolgens mee doen? Nou, het is een heel lekker beestje. Het is gewoon een hoogwaardig product. Dus het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn om daar niks mee te doen of ter destructie aan te bieden. Maar als ze goed geschikt zijn voor consumptie, dan zou het natuurlijk het allermooiste zijn dat we dit gewoon in de voedselketen kunnen brengen voor restaurants. Aha, en daar komt Wilking om de hoek kijken, de visser. Is dit een product waar je als visser iets mee kunt? Ja, natuurlijk. Kijk, in principe is sowieso eigenlijk alles verkoopbaar. En soms als een product er is, is er niet gelijk een markt. Maar die markt komt vanzelf. Want eet u het zelf, dit soort rivierkreeftjes? Ja, dat zou ik in principe gewoon zelf eten. Ik doe het eigenlijk nooit, maar je kan ze zo op de barbecue gooien. Je kan ze tegenwoordig ook eigenlijk wel een beetje overal al kopen. Want je ziet dat die markt wel een beetje in opkomst is. Ga nu kijken naar die fuik. Die heeft u gisteren uitgezet. Die fuik staat in dit geval op een ijzer pennetje. Ja. Dit ijzer pennetje staat tussen het riet. En dan moet je dus heel goed kijken waar dat pennetje staat. Waar die zit. Hier staat hij. Kijk. Ah, ja. Heb je hem? Ah, hier. Kijk. Hoe goed moet je zoeken, hè? Nee. Visje erin. En drie kreeften en een blankvorm. Zeg, Wilke de Bruyne, zijn alle waterschappen hiermee bezig eigenlijk om te kijken wat ze met die rivierkreeften aan moeten? Ja, veel wel. Met name in laag Nederland, hè, de veengebieden. Ja. Daar is natuurlijk veel wateroppervlak ook. Daar is met name een probleem. Dus de westelijke waterschappen zijn er zeker mee bezig. Er zitten er enorm veel. En het is wel bekend dat je echt een aanzienlijk deel van de populatie moet wegvangen. Continu. Om die populatie echt omlaag te krijgen. Ja, ja. Nou ja, dat onderzoeken we nu. Of dat praktisch, maar ook qua financiën. Of dat gewoon überhaupt haalbaar is. Ja, want het kost ook geld natuurlijk. Om Wilkin de hele tijd op stad te sturen. Om die dingen te vangen. Ja, dat valt mee, hoor. Ik krijg veel te weinig. Nee, dat is gekkigheid. Maar ja, het is heel arbeidsintensief wat Wilco al zegt. Ja, en dat, uiteindelijk moet wel de rekening betaald worden. Zo is dat. Over de Amerikaanse rivierkreeft vangen en opeten. Verslaggever Jeroen de Jager was dat. De 5. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Oké, luister goed. Het vraagt om een mix van veranderingen en interventies in beleid, stelsel en structuren en in praktijk en cultuur op scholen en de samenleving, zodat scholen op organisatorische, sociale en didactische inclusieresultaten kunnen boeken. Begrijpt u? Nou, waarschijnlijk niet. Andrea Hotselmans ook niet, zegt ze op Twitter. Ze vindt dat er op scholen veel te weinig aandacht is voor begrijpend schrijven. Nou, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn als ik deze zin zo lees. Volgens mij staat er, kort gezegd, alles moet anders. 4. Ja, in Noord-Ierland zouden ze Pipo maar al te graag ontvangen, want het land kampt met een clowntekort. Corona heeft ervoor gezorgd dat veel artiesten terugkeerden naar hun thuisland tijdens de eerste lockdown. Circus-eigenaar David Duffy probeert daarom in contact te komen met iedereen die ook maar wil proberen clown te zijn. Maar, waarschuwt hij, clown zijn is veel meer dan alleen een rode neus op je neus zetten en een wijde broek aantrekken. Je moet je echt kunnen aanpassen en goed kunnen denken, zegt hij. Voordat je je clownschoenen alvast uit de kast haalt en naar Noord-Ierland vertrekt, er gaat een heuse auditieronde aan vooraf. 3. En de Deense kunstenaar Jen Haning heeft een museum in het land flink boos gemaakt. Hij werd gevraagd om 2 van zijn eerdere werken na te maken. In die stukken plakte hij bankbiljetten op een canvas die het gemiddelde inkomen van Denemarken moesten representeren. Vlak voordat de tentoonstelling zou openen kwam het museum voor een nare verrassing te staan, want de stukken die de kunstenaar had aangeleverd waren leeg en slechts voorzien van een briefje waarop stond "Take the money and run". Het museum hoopt dat Haning het geld teruggeeft. Het gaat om zo'n 70.000 euro. Maar vooralsnog lijkt het erop dat de kunstenaar niet wil meewerken. 2. Ja, je hoorde hem gisteren al in deze rubriek. Wat ik het meest indrukwekkend was, is dat ze zo dicht bij elkaar vliegen. En je vraagt je af, wie heeft de leiding? Wie stuurt die handel? Ja, geen idee. Is het een choreograaf of iets? Nee, het is gewoon een soort collectief bewustzijn van deze dier. Deze dieren. En het ging om spreeuwen, de spreeuwendans. U heeft het misschien zelf wel gezien, dat ze met z'n allen zo prachtige bewegingen maken. Nou, vandaag kwam de vogelbescherming met uitleg. Spreeuwen doen het om een aantal redenen. Zo bij elkaar vliegen en dan die prachtige figuren maken. Onder andere omdat ze aan het einde van de dag willen gaan slapen. En dat doen ze graag samen. Zo'n grote groep valt op. Is eigenlijk min of meer wegwijzer. Maar ook omdat het voor een roofvogel veel moeilijker is om een spreeuw aan te vallen. En ze botsen niet, omdat iedere spreeuw maar liefst 7 spreeuwen om zich heen in de gaten houdt. Als dus eentje een bocht maakt, dan volgt de rest. 1. Tot slot, de razend populaire app TikTok heeft de magische grens van 1 miljard gebruikers wereldwijd gehaald. Dat is bijzonder, want zo lang bestaat de app nog niet. Namelijk pas sinds 2017. Ik ken veel mensen die geen idee hebben wat je nou moet met TikTok. Nou, ik heb het geleerd van mijn nichtjes. Leuke filmpjes zelf maken en ze kijken. Ik dacht, dat was nou mijn favoriet de afgelopen jaren. En dat is toch wel die van de Nederlandse zangeres Samantha Steenwijk. Ze brengt op een geheel eigen wijze een glimlach op je gezicht. Ja, ik moet even vertellen wat er gebeurt. De zangeres Samantha Steenwijk heeft verschillende keukenspullen op haar lichaam geplakt, zoals een vergiet en een rasp tussen haar benen. En dan doet ze een grappig dansje. Ik zal zo het filmpje even delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in Houten bij James Bond-fan Daniel Hofman. Hij heeft net als veel andere fans 1,5 jaar moeten wachten op de nieuwe Bondfilm No Time to Die, die meerdere keren is uitgesteld vanwege corona. Vannacht is de première hier in Nederland. Hij is daar natuurlijk bij. Ik spreek hem straks over zijn fascinatie. En fan, dat dekt de lading nu. Ik zit in een James Bond-kamer met een martini-glas voor me. Hij zit helemaal strak in pak. Het is echt een lifestyle. In plaats van fandom. Shaken, not stirred, please. Tot zo, blijf luisteren. Ster. Koud in huis? Hubo helpt.

Het restaurant werd maandag gesloten omdat de eigenaren weigeren bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. De sluiting leidde tot een groot protest waar honderden mensen op afkwamen. De eigenaren van Wakku Wakku vechten hun sluiting morgen aan bij de rechter. In Frankrijk wordt het coronatoegangsbewijs mogelijk nog tot volgende zomer gebruikt voor een bezoek aan bijvoorbeeld de horeca en theaters. Dat zegt de woordvoerder van de Franse regering. In eerste instantie werd de pas tot 15 november ingevoerd, maar de regering van president Macron wil die einddatum oprekken naar volgend jaar. Vanwege de aanpassing moet ook de noodtoestand in het land worden verlengd. Er gaat een voorstel met die strekking naar het parlement, zegt de woordvoerder. Het weer: op veel plaatsen valt af en toe regen. Later vanavond wordt het droger en klaart het op. In het noorden kan het eerst nog flink gaan waaien. Morgen is er af en toe zon en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt dan 15 à 16 graden. En hoe is het met je lijst files, Dennis Mooi? Het zijn er nog 360 kilometer bij elkaar opgeteld. De daling zet dus voort. Maar op een aantal wegen loopt er nog wel veel vertraging op. Zoals de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Roelewarensveen 16 kilometer en een half uur vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Bijna drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Eerst tussen Leerdam en Arkel. Bijna een half uur vertraging. En daarna bijna aansluitend tussen Arkel en Harningsveld-Giessendam. Weer 20 minuten daarbovenop. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijdt het langzaam. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Ster. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daar al mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Tentoonstelling in de Fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Krabbe, Stix en Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. De frisse berglucht, het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Nog steeds geen doorbraak in de formatie. 6 van de 9 partijen kwamen een uurtje geleden naar buiten. Dat heeft u kunnen horen in Nieuws & Co. Waaronder de leiders van PvdA en GroenLinks. Binnen bij informateur Remke zitten nu dus nog 3 partijen. VVD, D66 en het CDA. Het is aan hen om te bepalen wat ze nu willen. En zij zullen vandaag of morgen of wanneer het hen uitkomt een keuze moeten maken. Nou, dat zei GroenLinks-leider Klaver na afloop. Lara Rensen. Nieuws & Co. We gaan meteen weer naar Lars Geerts in Den Haag. Want die houdt de deur voor ons in de gaten. Daar bij het logement. Zijn VVD, D66 en het CDA nog steeds binnen? Die zijn inderdaad nog steeds binnen. Aan het begin van de dag kwamen de leiders van die partijen. Mark Rutte natuurlijk van de VVD, Sigrid Kaag van D66 en Wopke Hoekstra van het CDA naar binnen. We horen nu inmiddels ook dat de secundanten zich erbij gevoegd hebben. We hebben Rob Jette in ieder geval gezien en weten dat van D66 en Sophie Herman schijnt via een zijingang naar binnen te zijn gekomen om haar politiek leider Mark Rutte van de VVD te ondersteunen. Pieter Heerma zal dan ook niet ver weg zijn. En dat betekent dat die mensen op dit moment binnen moeten bepalen hoe het verder gaat. We horen in ieder geval wel dat vandaag conclusies getrokken moeten worden. Dus een doorbraak wordt geforceerd, kun je bijna zeggen. De conclusie moet er zijn vandaag. Ja, nou dat kan wel eens heel interessant worden. Klaver en Ploemen die spraken om 5 uur. We zeiden net al even bij het naar buiten komen over een breed middenkabinet. Om hoeveel partijen zou het dan gaan? Nou, dat is een beetje de vraag. Wordt het dan 6 partijen of worden het er 4? Een breed middenkabinet, dat is in Den Haag inmiddels een mantra geworden. Zelfs zover dat de 9 partijen die met elkaar hebben gesproken vandaag al worden gezien als het politieke midden. Nou, zover gaat het niet komen. Niet komen. Een combinatie van 9 partijen in een kabinet. Maar de vraag die nu op tafel lag en nog steeds ligt is: ben je überhaupt bereid om te gaan formeren? Nou, we horen wel dat dat het geval zal zijn. Dat betekent in ieder geval dat nieuwe verkiezingen zijn uitgesloten. Ploemen en Klaver wilden alleen geen tip van de sluier oplichten hoe de, of wie dan uiteindelijk met wie moeten gaan formeren. Wij hebben vandaag ook wederom naar voren gebracht dat wij bereid zijn tot het vormen van een kabinet en daarover te onderhandelen. Wij zijn bereid om met 6 partijen ook nu te gaan praten. En zo hebben eigenlijk alle partijen neergelegd waar ze toe bereid zijn. In onze visie is dat een meerderheidskabinet, hè, met een breed draagvlak. Niet alleen maar hier op het Binnenhof, maar juist ook in het land. Want de problemen die opgelost moeten worden zijn omvangrijk. Nou, iedereen is het erover eens dat die problemen opgelost moeten worden. Nou ja, het is nu aan hen om, om conclusies te trekken. Ja, en de conclusie zal dan moeten zijn met wie ze willen gaan formeren. Je hoort het, Lilianne Ploemen van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks zeggen dat zij daar dan in ieder geval wel graag bij willen zijn. Maar op dit moment gaan zij er even niet over. Nee, nou weten we dat Kaag haar blokkade richting de ChristenUnie heeft opgeheven. Hoe kijkt de ChristenUnie? En zeg eens dus hiernaar. Ja. Dat wilden we inderdaad ook heel graag van Gert-Jan Segers weten. Dus hebben we hem opgevangen toen hij naar buiten kwam. Maar hij hield alle opties open. Uitkomst is dat wij allemaal onze kaart op tafel hebben gelegd. Dus de informateur weet van de verschillende posities van de verschillende partijen. En nu zijn de 3 die hier maandag ook samen hebben gezeten, die zijn, zitten bij elkaar met de informateur. En die zullen nu hun mind moeten opmaken. En wat gaat er uitkomen? Net? Weet ik niet. Wat is het voorstel geweest? Weet ik niet. Nee. Dus dat wachten we af. En daar zal de informateur er dan mee komen. Is dit bij conclusies? Ontknoping? Ik hoop wel dat hij conclusies gaat trekken. Gaat u een minderheidskabinet steunen? Of komt er een andere variant? Ik heb gezegd dat wij van meet af aan dat wij in elke constructie constructief zullen willen samenwerken. Of tenminste, wij stellen ons constructief op. En wat dat betekent, dat moeten nu de 3 moeten dat een extra parlementair kabinet waar u steun aan geeft? Dat zou kunnen. Verschillende opties hebben op tafel gelegen. En nou, daar wordt nu verder over gesproken. En wat eruit komt, weet ik niet. Wat is uw positie? Dat ik me constructief opstel. Ook voor een extra parlementair kabinet? In verschillende opties. Ja. Ook een 6-partijen-kabinet? We gaan het zien. Wat Segers hier zegt is dat hij voor elke optie eigenlijk in is. En aangezien de optie zal zijn formeren, dat verwachten wij in ieder geval, kunnen we er rustig van uitgaan dat de ChristenUnie aan zal schuiven bij een eventuele poging om een nieuwe coalitie te vormen. En dan is natuurlijk de vraag die nu op tafel ligt, wordt het dan gewoon een voortzetting van de huidige coalitie met CDA, D66 en VVD en de ChristenUnie, of schuiven dan ook nog PvdA en GroenLinks aan? Wat wij horen nu van bronnen is dat een voortzetting van de huidige coalitie, omdat Kaag die blokkade heeft laten vallen, op dit moment nadrukkelijk op tafel ligt. Nou, dat zou toch interessant zijn, hè? Na al die tijd. Dus dan zouden de 2 linkse partijen, PvdA en GroenLinks, toch niet aanschuiven. Zijn die niet meer in beeld in een 5-partijen kabinet? Nou, dat weten we op dit moment niet zeker. Nou, omdat de mensen binnen hun verlossende woord nog niet hebben gegeven. Maar goed, uit de opmerkingen die de mensen maakten toen ze naar buiten kwamen, weten we in ieder geval wel dat een 5-partijen-kabinet, dat waarschijnlijk niet in de rede ligt. Of gewoon uit is onderhandeld. En dat heeft te maken met het feit dat CDA en VVD hun blokkade op samenwerking met 2 linkse partijen niet hebben laten vallen. En dat zou dus betekenen dat als zij zullen gaan onderhandelen met PvdA en GroenLinks, dat ze daar dan toch de ChristenUnie nog bij willen hebben. Aangezien Kaag haar blokkade voor de ChristenUnie heeft opgeheven, zal ze wellicht een voorkeur hebben voor 6 partijen. Maar het kan zomaar zijn dat zij dan inderdaad moet accepteren dat de andere linkse partijen, GroenLinks en de PvdA, niet zullen aanschuiven. Gewoon omdat VVD en CDA dat niet willen. Tja, nou, ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Lars, dank je wel weer. We gaan even naar België, want daar weten ze natuurlijk ook het een en ander over lang formeren. Het land is zelfs wereldrecordhouder met 541 dagen. Dat was in 2011, alweer even geleden. De huidige regering werd gevormd na maar liefst 16 maanden lang onderhandelen. Dat kan altijd erger. Ik spreek erover met politiek journalist van de VRT. Ivan de Vadder, goedenavond. Goedenavond. Ivan, hoe kijken de Belgen naar ons momenteel? Nou, met enige mildheid, wetende wat wij allemaal hebben meegemaakt en hoeveel erger het nog kan zijn. Af en toe is er wel wat interesse. Wordt er scherper gekeken op het moment dat jullie demissionaire ministers dan ook nog eens ontslag gaan nemen. Ja, dat soort dingen wordt wel opgemerkt in Vlaanderen, want dat hebben wij veel minder meegemaakt. Bij ons heb je een demissionair minister die vooraf had aangekondigd dat hij een andere job zou zoeken. En die heeft die 16 maanden lang is hij moeten blijven zitten als demissionair minister. Dus wij hebben het omgekeerde gekend. Dus dat soort fenomenen valt wel op, ja. En waarom liep het in België zo lange tijd spaak? Waarom ging het zo moeizaam? Ik denk dat natuurlijk België door zijn heel specifieke staatsstructuur en het feit dat we eigenlijk uit twee landen bestaan die ook nog eens heel verschillend stemmen. In Franstalig België heb je een dominantie van links tot extreem links. In Vlaanderen heb je een dominantie van rechts tot extreem rechts. En ja, probeer dat dan maar eens te verzoenen in één federale regering. Dus dat maakt het nog net iets ingewikkelder. Maar voor de rest heb je dezelfde fenomenen. Je hebt een politieke versplintering. Wij hebben op dit moment ook een regering waar je 7 verschillende partijen hebt die eraan deelnemen met ideologische tegenstellingen die gaan van donkerblauw, dus heel liberaal, tot onze groene partijen, wat jullie GroenLinks noemen. Dus dat zit in één regering. Moet je allemaal verzoenen over alle mogelijke thema's gaande van ethisch tot sociaal-economisch. Dus dat speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. En wat in ons land bij die 16 maanden heel belangrijk is geweest, is dat bijna alle deelnemende partijen hun voorzitter, wat jullie de fractievoorzitters noemen, bij ons de partijvoorzitter, vervangen hebben. En dus plotseling kreeg je heel nieuwe mensen die eigenlijk niet zo vertrouwd waren met elkaar, die ook sommige daarvan niet eens uit de politiek, uit het parlement kwamen en uit een andere job kwamen. En ja, plotseling verantwoordelijkheid kregen om een regering te vormen. En het feit dat dat een paar keren opnieuw is gebeurd, elke keer een nieuwe voorzitter, zodanig dat het hele proces opnieuw eigenlijk moest gebeuren, heeft bij ons voor extra vertraging gekost. Dus jullie vragen je misschien af of het wel lukt met al die mensen die elkaar al zo goed kennen en elkaar misschien beu gezien zijn. Wij hebben het omgekeerde meegemaakt. Geeft eigenlijk aan dat dat soort dingen er bijna niet toe doet. Ik denk dat er een fenomeen is dat je stilletjes aan in heel Europa begint te merken dat dat een veel belangrijkere rol speelt. Het wegvallen van het centrum, van het politieke centrum, wat jullie de middenpartijen noemen. En ten voordele van ja, wat zich aan de extreme van het politieke spectrum bevindt. Extreem rechts, extreem links. En dat dat een keuze van de kiezer is. Maar de kiezer rekent wel op die middenpartijen om een regering te vormen. En dat maakt het erg moeilijk. Ja, maar toch, het is wel interessant dat je begint over het vertrouwd zijn met elkaar. Want het woord vertrouwen speelt toch in deze impasse een belangrijke rol. De mensen hebben lang met elkaar gezeten in een kabinet. Er zijn moties van afkeuring op een gegeven moment gesteund. Dat voelde toch een beetje als een mes in de rug voor sommigen. Hier is dat juist het probleem, een van de problemen, dat mensen het vertrouwen in elkaar zijn kwijtgeraakt en dus moeilijk tot samenwerking komen. Zo lijkt het tenminste. Wat is er dan nodig om toch nog tot een akkoord te komen, denk je? Ja, inderdaad, dat vertrouwen. Jullie hebben, als ik het goed begrijp, heel veel koffie met elkaar gedronken, of de politici tenminste, om dat vertrouwen misschien opnieuw te vinden. Dat is bij ons ook stilletjes aan gebeurd. Er zijn twee elementen die in België wel een belangrijke rol hebben gespeeld. Ten eerste, we hebben nog altijd die figuur van de koning. Oh, ja. En het doet er eigenlijk niet toe of het een koning is, of een president, of een voorzitter van weet ik welk orgaan. Maar iemand die gebruikt kan worden als een soort vluchtheuvel. Vluchtheuvel waar het verkeer dan even langs kan razen. En waar politici die op dat moment wat hen betreft de tijd even stil kunnen zetten en misschien toch onder de waterlijn verder kunnen kijken of dat vertrouwen gezocht kan worden. Dat is belangrijk. En dat, niet dat het veel geholpen heeft, maar het is wel een onderdeel van het proces. En elke politicus in ons land zegt dat ze dat niet graag zouden missen. En twee, wat in ons land ook heel belangrijk is geweest, is een externe factor, is druk van een crisis. In ons geval was het de coronacrisis die plotseling opdook en die echt wel de onderhandelende politici tot het besef dwong van nu moet er iets gebeuren. En dan heeft het nog twee pogingen nodig gehad om tot de volwaardige regering te komen. Maar dat is wel de factor, de katalysator geweest, waarna uiteindelijk men erin geslaagd is om 7 partijen rond de tafel te krijgen met een regeerakkoord. Ik ben heel benieuwd, want de crisis die hebben we hier wel. Als het gaat om de woningmarkt, om maar iets te noemen, klimaatcrisis, noem maar op. Laten we het afwachten. En Ivan, ik ben heel blij dat je ons eventjes meenam naar hoe het in België is gegaan. En er is dus nog hoop. Dank je wel voor nu, Ivan de Vadder van de VRT. Wij gaan door naar het verkeer. Dennis Mooi. Het is een drukke spits, maar het aantal files neemt nu af. Het zijn er nog 45. De meeste vertraging is op de routes vanuit Utrecht via Amsterdam naar Den Haag en vanuit Utrecht via Gorkum naar Rotterdam vanwege de afgesloten A12. Ook op lokale wegen rondom Woerden en in Woerden is het erg druk vanwege die afgesloten A12. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Sloten en Roelevarensveen nog een half uur vertraging. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal-West een kwartier extra door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Oosterbeek en Veenendaal heb je een half uur vertraging. In beide gevallen zijn 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws. De gemeenteraad van Borne heeft het voorstel om 300 Afghanen tijdelijk op te nemen in het voormalig asielzoekerscentrum Azelo van tafel geveegd. Dat nieuws leidde tot blijdschap bij Dennis Albers, die anti-kraak in het oude AZC woont. Vorige week liet hij in onze rubriek Waar is Waldi nog weten bang te zijn dat hij op straat zou komen te staan. Vandaag reageerde hij opgelucht dat hij kan blijven en hij gaat het snel vieren. Ik had een leuke barbecue met de mensen uit de buurt en allemaal opgelucht, want het was toch spannend. En we beginnen allemaal eindelijk weer tot rust te komen. Ja, want dan zouden de oorspronkelijke bewoners op straat komen te staan. Dat was een beetje het idee. In Spanje mogen de voetbalstadions weer volledig worden bezet. Dat is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het ministerie van Gezondheid liet weten dat alle beperkende maatregelen met ingang van vrijdag zijn opgeheven. Ongeveer een jaar lang is in Spanje zonder publiek gespeeld. De laatste maanden mocht een deel van de toeschouwers al wel weer naar binnen. Waar is Waldi? Ja, daar is die. Waldi van Genen. Ja. Die is vandaag aan de havenakker in Houten bij Utrecht. Bij wie ben je op bezoek? Ja, bij, je hoort het, bij James Bond-fan Daniel Hofman. Vannacht gaat de 25e Bondfilm No Time to Die in première. Daniel is er. Ja, natuurlijk bij. En we zitten echt in de James Bond-kamer. Oude kamer van je broer, Daniel. Zeker, ja, zeker. Maar ouwe, ik ben blij dat hij thuis uit is. We hebben nu overal meer posters, films, memorabilia, aftershave. Alles van James Bond. Het is echt een lifestyle voor je, hè? Ja, zeker, zeker. Ja, het is echt, want je lifestyle. Zit helemaal in pak ook. Ja, zeker. Bijna iedere dag. Dus dat, door James Bond ook? Zeker, ja. Ja. Martini glazen erbij. Fantastisch. Ik heb altijd een paar fragmentjes, Daniel. Laten we gelijk beginnen. Ja, jij kan hem al helemaal dromen, die trailer. Heel veel andere mensen misschien niet. Klein stukje trailer van No Time to Die. Helemaal mooi. Bond. James Bond. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Jouw praat zelfs mee met de tekst. Ja, ja, Bond, James Bond. Ja, maar je kent ook echt alle tekst. Ja, oh god, ja. Hey, vannacht gaat het allemaal gebeuren, hè? Anderhalf jaar gewacht op die film. Die is een paar keer uitgesteld vanwege corona. Hoe leef je daarheen? Ben naartoe. Ja, zenuw. Het is, ik kijk er echt onwijs erg naar uit. De allerliefste, mijn nichtje, die gaat mee. En uiteraard in smoking gaan vanavond. We hebben er echt onwijs veel zin in. Ja. Je hebt ook niet kunnen slapen af en toe. Ja, het is wel lastig. Ja. Je bent 20. James Bond-fans, dan denk ik zelf wel een beetje aan. Je oude lullen fascinatie. Dat is het dus helemaal niet. Je opa heeft je er ooit mee geïntroduceerd. Ja. Wat is die fascinatie? Bond is sowieso totaal anders dan andere films. Je kan er bijna niks mee vergelijken. Het is al bijna 60 jaar bezig. En het is gewoon een magie die van het scherm afspat. Het is de actie, het is de Engelse humor. Zeker de Engelse humor die er afkomt. En zeker ook de Bond-fans van een soort van liefde. Waarom vind je het zo cool dat jij besluit... ik ga net als James Bond bijna elke dag in een pak lopen? Ja, het was ook wel toen Roger Moore overleden was... zei ik ga wat meer pakken dragen. Omdat dat is natuurlijk wel het ding van Bond. Zijn uiterlijk. Als hij een kamer inloopt, is hij altijd de best geklede man. En ik dacht, ja, dat wil ik ook proberen. En ja, dat is 2-3 jaar geleden gestart. En dat is eigenlijk als ik morgen bij mijn opleiding in een t-shirt aankom... denk ik, Daniel, ben jij dat? Dus ja, nee, hey, maar het is echt veel meer dan een filmicoon voor jou, hè, ja, Bond? Zeker. Want je hebt vertelde mij van tevoren ook... het heeft ook door moeilijke tijden heen geholpen. Zeker, ja. Zeker ook de coronatijd. We hebben met z'n allen thuis gezeten. En met online school, het was eigenlijk best wel lastig voor mij. Ik wil mezelf niet de afgelopen jaar echt depressief noemen... maar ik heb het wel moeilijk gehad met mezelf. En Bond heeft me daar wel echt door geholpen, door de films. Maar ook zeker het personage James Bond is een man die zijn mannetje staat. En ook niks van andere mensen aantrekt. En dat vind ik echt fantastisch mooi. Maar hoe helpt dat je dan? Spreekt hij tot je? Hoe doet hij dat? Ja, gewoon ja, de magie, of noem ik het altijd wel een beetje, die hij geeft ervan af. Gewoon, ja, dat soort dingen, ja. Wat goed. Hey, nog 2 fragmenten. Jij mag kiezen. Ik heb, even kijken, een mogelijke volgende James Bond, een acteur. Wordt veel over gespeculeerd. Of ik heb kritiek op James Bond. Wat wil je horen? Ja, de volgende James Bond keuzes. De mogelijk volgende. Dan hoor je acteur Idris Elba. En de reporter die overhandigt hem een vodka martini. Oeh. En stelt hem vervolgens de volgende vraag. We just wanted to know whether you liked it, shaken or stirred. Stir fried, actually. Thank you. Am I looking at the next 007? No. Nou, hij zegt nee. Lachend. Was best wel gedoe. Hè? Idris Elba is een donkere man, is ja. James Bond nog nooit geweest. Hoe sta jij erin? Qua een volgende Bond? Heel makkelijk in als het een donkere man straks moet worden. Ik vind het allemaal prima. Het moet natuurlijk wel een goede acteur zijn, als ik heel eerlijk moet zijn. Iris Elba, ik kan even zijn naam niet goed uitspreken. Idris, die vond ik zelf niet de beste keuze. Maar ik hoop zelf, het is wel een blanke man, Henry Cavill. Henry Cavill, dus ja. Oude Superman. Ja, oude Superman. Ik zag hem ooit in The Man from U.N.C.L.E. Remake en ook in Mission Impossible. En ik dacht... hij heeft wel iets weg van James Bond. Hij is wel wat meer macho dan Roger Moore. Maar ik vind hem echt heel erg Bond. Hij heeft Roger iets Moore is echt jouw nummer 1, hè? Ja, zeker. Ja. Is het ook een beetje vanavond afscheid van Daniel Craig? Dat is het natuurlijk, maar hoe sta jij erin? Zeker, ja. Ik heb deze film ook echt van alles... dit was mijn eerste Bond-film waar ik echt van de eerste productie setfoto's heb gevolgd. En Daniel Craig is echt ga in mijn mis? Hart... Ja, zeker. Hij is echt in mijn hart gekropen. En het gaat vanavond ook wel een klein traantje, denk ik, wel vallen. Wow. Nee, ik ga hem wel onwijs missen. Daniel Hofman, ik wens je heel veel plezier en heel veel succes vannacht bij No Time To Die. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel voor je verhaal, Daniel. Waldi, tot morgen. Ja, we volgen natuurlijk al dagen de gebeurtenissen op La Palma... waar de vulkaan uitbarstte. De lavastroom heeft inmiddels de zee bereikt. En dat levert spectaculaire beelden op. Correspondent Rob Soutberg, jij bent nog altijd op het eiland, Rob. En je was vandaag vlakbij die plek, hè, waar lava de zee inliep. Wat heb je gezien daar? Enorme rookwolken. En die heb jij natuurlijk ook gezien op die filmpjes die naar buiten komen. Het moment dat die lava in contact komt met het zeewater. Enorme rookwolken. En de vraag die iedereen in zijn achterhoofd hield van... is dat gevaarlijk? Wat komt er vrij? Nou, op het moment nog niet. Het schijnt heel erg mee te vallen. Het waait ook heel erg op dit moment. Alles verwaait een beetje. Maar het gaat maar door. Want terwijl ik daar stond, bulderde de vulkaan gewoon verder. En er komt alleen maar meer lava daarbij. Dat is een heel bijzonder detail dat er een eilandje inmiddels voor de kust is ontstaan van al dat lava dat daarin is gevallen. Een nieuw eilandje, vulkanisch eilandje voor de kust. Als gevolg van deze lancering, kan je zeggen, van de lava in de zee. Ja, dat is wel bijzonder, hè, dat dan ontstaat. En die vulkaan, je zegt, die is dus nog steeds actief, ook vandaag. Ja, het gaat, het bulderen gaat gewoon door. En dat was wat ik gisteravond deed. Stond ik op een afstand van 2-3 kilometer van de vulkaan. Je ziet hoe vloeibaar het is wat eruit komt. Het leek wel een bak kokende olie, een bak kokend water. heel snel schoot het naar beneden. En ik denk dat het daardoor ook ineens heel snel is gegaan gisteravond. Ineens was het bij de zee, ineens was dat het grote nieuws. Het hadden natuurlijk al dagen hoorden dat het maar zo langzaam ging, dat het niet ging gebeuren. Nou, gisteravond was het moment, 11 uur, gisteravond lokale tijd, ja. Je hebt ook de afgelopen dagen bij ons geschetst wat de gevolgen zijn, hè, van deze uitbarsting voor de eilandbewoners van La Palma. Hoe zijn ze eronder? Want jij hebt ze gesproken. Ja, nou, ze staan daar ook een beetje op die kade waar ik stond. Vanmorgen stonden ze te kijken. En iedereen, ja, je kijkt ernaar als een prachtig natuurverschijnsel. En dat is het ook om naar te kijken. Maar het laat een ravage achter natuurlijk in het getroffen gebied. 600 huizen zijn er verdwenen. Dat zijn getallen die we al eerder hebben genoemd. En dat is het drama. Hè? De duizenden mensen die geëvacueerd zijn. Iedereen die ik sprak kent wel iemand die geëvacueerd is of wie zijn huis is verloren. En de man zei ook tegen mij, ja, iedereen mag in mijn huis komen. Op een gegeven moment kunnen er niet meer mensen bij. Maar dat gevoel heb ik. Ik zou zo graag zo wat meer willen doen. Maar ja, ik kan niet veel meer doen. En dat is na dit mooie verschijnsel gaat dat drama natuurlijk gewoon verder. Ja, ja, je gaf eerder ook aan dat het nog heel lang gaat duren allemaal, überhaupt om te herstellen. Dankjewel Rob, weer opnieuw het verhaal van La Palma en het uitbreken van de vulkaan en de gevolgen daarvan dus op het eiland. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, we bespreken het nieuws dat de voorzitter van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt voor hulp bij zelfdoding. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelneming aan een criminele organisatie. Is het terecht dat hulp bij zelfdoding verboden is? Daar gaan we het over hebben. En de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Christian Bonenbakker zit voor u klaar. We zien een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. NPO Radio 1. Het lijkt erop dat er geen extra parlementair kabinet komt. Informateur Remkes kwam met het idee om een kabinet te formeren dat minder binding heeft met de Tweede Kamer, maar bronnen melden aan de NOS dat die optie van tafel is. Een doorbraak in de formatie is er nog niet. Na overleg met 9 partijen praten nu weer alleen VVD, D66 en CDA met elkaar. De 9 terreurverdachten die vorige week in Eindhoven zijn aangehouden blijven 2 weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Volgens het Openbaar Ministerie is met de arrestaties een terroristische dreiging afgewend. Het Verenigd Koninkrijk zet de komende dagen militairen in om tankstations te bevoorraden. Het land kampt met bevoorradingsproblemen doordat er te weinig chauffeurs zijn, mede als gevolg van de Brexit.